کہ مریض پر جو فدیہ آتا ہے صیام اطعام کی شکل میں، صیام کی مقدار 3 ایام ہے اور اطعام کی مقدار 6 مساکین کو نصف سا دینا شریف. مولانا پورا سبق مت پڑھو، تم نے وقت ضائع کیا 1.5 گھنٹہ پڑھ کے، سب برباد کر دیا وقت کو. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ تمتو کا حکم باقی ہے، اور جو لوگ تمتو سے منع کرتے ہیں ان کا قول لا اتفاق نہیں، کیونکہ قرآن سنت کے خلاف ہے. چلیے، چلیے اس میں رجل سے مراد عمر ہے. چلیے، آج کشان مزدور بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اسواق جاہلیت میں خرید فروخت کرنے پر تعمیر ہوا، اس کو اختیار کی. چلی افاد الناس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس سے مراد افاد من عرفات ہے. چلیے، بھی اپنی قرآن کو سنتے پڑھتے ہیں صرف آواز آتی ہے، الفاظ مفہوم کم ہوتے ہیں. چلیے، باقی قرآن سے لوگوں کو بہت ذوق آ گیا، حتی یحل بالحج. یہ اس لیے کہا تھا کہ محرم بالحج اگر بیت اللہ کا طواف کر لے تو ابن عباس کے یہاں حلال ہو جاتا ہے، احرام بالحج عمرہ بن جاتا ہے. حالانکہ یہ شخص عمرے کی نیت سے آ کر عمرہ کر چکا تھا، اور متمتع حج سے پہلے تو عمرے نہیں کرتا. آتے ہیں کمن تیسر الگ ہوگی من البل والبقر والغنم، تیسر الگ یعنی متمتع کے لیے حدی واجب ہے، اور حدی میں کوئی چیز متعین نہیں بل بقر غنم سے جائے جو آسانی سے میسر آ جائیں. غیر علم تیسر لہو پال سلاس کو اگر اس کے لیے حدی آسان نہ ہو تو اس کے لیے 10 روزے 3 روزے حج میں. حج میں ہونے کے کیا معنی، اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ احمد فرماتے ہیں جب عمرے کے احرام باندھ دے کے روزہ رکھ سکتے. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں جب عمرے سے فراغت ہو جائے تو روزہ رکھ سکتا. امام مالک الشافعی فرماتے ہیں جب حج کے احرام باندھ لے اس وقت روزہ رکھ سکتا. لفظ فی الحج سے اسی قول کو قوت حاصل ہوتی ہے. وزالی کا قبلہ یوم عرفہ، یہی امام شافعی کا مذہب ہے، فرماتے ہیں آخری دن یوم ترویہ ہونا چاہیے، باقی امام فرماتے ہیں آخری دن یوم عرفہ ہونا چاہیے. چلیے، اس سے معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کا آخری دن دونوں مباحات میں سے ہے، لا گناہ علیہ. چلیے، الائیں یکون الظلام، یہ وقت مستحب کا بیان، ورنہ وقت وقوع تو قاتلوا فجر یوم النحر. چلو یار، جمیا کہاں نابینا، جم آئیں اندی یہاں تک کہ لوگ پہنچے مزدلفہ میں، جو موضع اجتماع الناس ہے جس میں ٹھہر کر نیکی طلب کی جاتی ہے. چلیے، چل چلو، اکثر اکثر اکثر کچھ نہیں، اور اکثر تکبیر. چلیے، یہ بھی ہو سکتا اکثر پڑھا جائے، یعنی امر کا صیغہ فرمایا، یا لیذکر اللہ فرمایا، یا فرمایا اکثر. چلیے، یعنی لوگ افادہ کرتے تھے الفاظ سے، اور قریش ہمس افادہ کرتے تھے مزدلفہ سے، اللہ تعالی شانوں نے ان کی سنت جاہلیہ کو توڑ کر سب کو ایک جگہ سے افادہ کا حکم دیا. چلیے، تعلیم اللہ تعالی کا مقصد اس دعا کی قرآن کی ترغیب دینا ہے. چلیے، چلو ساری نہیں بتا، یہاں الگ الختام کا ترجمہ جو کثیر حکومت کو. چلیے، نسل کے معنی بتائے ہیں جس سے حیوان مراد. چلو، حضرت امام بخاری اللہ تعالی عنہ اس آیت کو ترجمہ بنا کر حتی یقول الرسول کی تفسیر کی ہے، جو آیت کے تکملے میں آ رہا ہے. بے سمجھی نکر کاغل کے سمجھ تو ہے نہیں، وہ سپنا چیخ رہا ہے. حتائے رستے سر رسول بنو انو کب پوری ہو خفیفت ذہب بہا ہونا کا. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ابن عباس نے، حتائے رستے سر رسول جو سورہ یوسف میں تلاوت کی، تو فقد کذبوا تخفیف کے ساتھ پڑھا، ذہب بہا ہونا کا اس سورہ یوسف کی آیت کو انہوں نے محمول کیا سورہ بقرہ کی آیت پر، بدلا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ سورہ یوسف کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت کا حاصل ایک ہے، اس لیے کہ سورہ یوسف کی آیت میں رسل کے یاس کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت میں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، اور اس طرح کا سوال یاس اور ناامیدی کے وقت ہوتا ہے جب نصرت الہی کی آمد میں دیر ہوتی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ متى نصر اللہ الہ ان نصر اللہ قریب کس کا مقولہ ہے. بعض کو کہتے ہیں سوال و جواب دونوں رسل اور ان کی امتوں کا مقولہ کے مجموعے کا مقولہ، اور بعضوں نے کہا سوال تو رسولوں اور ان کی امتوں کا مقولہ اور جواب اللہ کا کلام، اور بعض کہتے ہیں سوال متى نصر اللہ تو امتوں کا قول مومنین کا، اور الا ان نصر اللہ قریب رسولوں کا قول ہے لیکن رسولوں کو عدد کی وجہ سے پہلے ذکر کیا گیا. فلقی تو چلو ابن ابی ملیکہ کا ہی مقولہ، ابن ابی ملیکہ کہتی ہے میری ملاقات عروہ سے ہوئی تو میں نے سے ابن عباس کی رائے ذکر کی. فقالت عائشہ معاذ اللہ واللہ معاذ اللہ رسول من شقت الا انہ قائم قبل حین. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قد کذبوا تخفیف سے نہیں پڑھتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی اللہ کی پناہ، اللہ جو اپنے رسولوں سے کوئی وعدہ پورا کرتے ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. پھر حضرات رسول کو ایسا گمان کیسے ہو سکتا ہے انہم قد کذبوا، ان سے بات غلط کہی گئی ہے. رسولوں کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ رسولوں کی وفات سے پہلے پورا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ پھر یہاں کیا قرات حضرت عائشہ پڑھتی تھی قد کذبوا، قد کذبوا رسولوں کو خوف ہو گیا کہ ان کی تکذیب نہ کر دی جائے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس خوف کے کیا معنی، کفار تو تکذیب کر ہی رہے تھے. حضرت عائشہ اس کے جواب کی طرف اشارہ کرتی ہیں ولکن لم تزل البلایا بالرسل حتی خافوا ان یکون من معہم یکذبونہم. رسولوں پر بلاؤں کا تسلسل ہوتا رہا حتیٰ کہ ان کو یہ خوف ہو گیا، ان کے متبعین ان کی تکذیب کرنے لگے اور یہ نہ کہنے لگے کہ ہاں وہ نصرت کے وعدے ہیں جو تم لوگ کیا کرتے تھے. فکانت تقرؤها فظنوا انهم قد كذبوا مثقلة. لیکن جمہور صحابہ و تابعین و علماء کی قرآن قد كذبوا ہے تخفیف کے ساتھ، اور حضرت عائشہ نے جو جس اشکال کی بنیاد پر کذبوا مخفف کو چھوڑ کر قد کذبوا مشدد قرات اختیار کی ہے اس اشکال کے تین جوابات. نمبر ایک، امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات رسول علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ اپنے نفسوں کی طرف نسبت کی اور ان کے دلوں میں یہ خیال گزرا شاید ہم نے جس چیز کو وہی سمجھا تھا وہ وہی الہی نہیں تھے، ہمارے نفوس کے خیالات تھے، ہم نے اس کو وہی سمجھ کر تلقی کر لی. نمبر دو، علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ارباب حادث ہے، ایسے خطرات پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے. ایک بات آئی اور دل سے میں نہاری اور گزر گئی. نمبر تین، قاضی عیاض نے برسبیل احتمال جواب یہ دیا ہے کہ ظنوا انہم قد کذبوا مقولہ ہے امتوں کا، یعنی امتوں کو یہ گمان گزرا انہم قد کذبوا، ان سے غلط بیانی کی گئی، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ امتیں یہ خیال کرنے لگیں کہ نصرت الہیہ جو نہیں آ رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان سے نصرت کے دعوے غلط کیے گئے ہیں، اور متبعین رسل سے اس طرح کا خیال مستبعد نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فاتو ہر سکم انا شیتم کی تفسیر کرنا اور انا شیتم کے معنی بتانا چاہتے ہیں. فاتو ہر سکم انا شیتم، اپنی کھیتیوں میں آؤ، این شیتم یا کیف شیتم، جیسے چاہو، مقبلاتن و مقدرات، یا انا شیتم این شیتم، لیکن محل ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فاتو حرص، اور عورت کے اندر محل حرص ایک ہی ہے، دوسرا محل تو محل فرص ہے. اس تقریب سے معلوم ہو گیا کہ یہ آیت شریفہ اتیان نسائفی اقبال ہنر کی دلیل نہیں ہے، اور جن لوگوں نے اس سے بیان مثال کے اخبار کو پی اخبار پر استعلال کیا ہے ان کو وہم ہو گیا. جمہور علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں، یہی امام شافعی رحمت اللہ کے تراجم مذہب ہے. ربیع کہتے ہیں امام شافعی نے اپنی چھ کتابوں میں حرمت اخبار النساء کی تصریح فرمائی. بعض لوگوں محمد ابن عبداللہ ابن عبدالحکم نے امام شافی سے جواز نقل کیا ہے، امام ربیع رحمت اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے، مگر حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبدالحکم اس کے نقل میں منفرد نہیں ہے، بلکہ عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عبدالحکم ان کی مطابقت کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ابتداء اس کے قائل تھے پھر رجوع کر لیا، اور یا انہوں نے مدنیین کی تائید میں محمد ابن حسن سے مناظرہ کرتے ہوئے مدنیین کے مسلک کو باوجود ان کا مسلک نہ ہونے کے اختیار کر کے محمد ابن حسن کو خاموش کیا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور بہت سے مالکیہ اتیان و ادبار النساء کو جائز کہتے ہیں، امام محمد رحمت اللہ علیہ ناجائز کہتے تھے، اور اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ قرآن کہتا ہے فاتو ہر سکم، اور ادبار محل حرص نہیں. امام شافعی نے حضرت امام محمد سے کہا تھا یہ بتائیے ارأيت إن أدخل في أحكامها وأحفاظها أتحرمه؟ إمام محمد رحمت الله عليه فرمایا، إمام شافعي نے فرمایا فكيف تحتج بما لا تقول به؟ لیکن ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا اسد اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام محمد کی خاموشی اس وجہ سے نہیں تھی، امام شافی کی حجت کا تو انہوں نے تسلیم کر لیا. آکان و ادبار میں ادخال کا نام وطی نہیں ہے. مجھ کو اس پر اشکال بھی ہے کہ وطی کے معنی روندنا ہے، اور روندنا جیسے ایک خاص محل میں ہوتا ہے دوسری جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا احتجاج محمد ابن حسن کے سامنے اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن امام محمد کی طرف سے جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ایک ہے وطیع کامل اور دوسری ہے وطیع ناقص. یہاں وطیع کامل کی گفتگو ہو رہی ہے اور وطیع کامل میں شہوت کا تکامل جو ہوتا ہے وہ یا تو قبول میں ہوتا ہے یا دبر میں ہوتا ہے. اسی لیے امام محمد نے لفظ حرص سے استدلال فرمایا ہے. پھر بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہنے کا حق پہنچتا ہے. البتہ لاتات النساء فی اعدادهن کا مضمون ایک دو نہیں شادات دس صحابہ سے منقول ہے, اس لیے ان صحابہ کی روایت کی بنیاد پر آیت کا مفہوم متعین ہوتا ہے کہ اس سے مراد وطی فی الاقبال ہے, وطی فی الادبار نہیں ہے. چلو اور پاتو ہر سکمن نہ شیتم سے بات علماء علماء نے استدلال کیا اور کہتے ہیں یہی دلیل ہے اس بات کی کہ محل قیام ایک ہے, اس لیے کہ لفظ انا کیفا کے معنی میں آتا اور آئینہ کے معنی میں آتا, اور جب آئینہ کے معنی میں آتا تو کبھی من کے ساتھ ملفوظاً استعمال ہوتا اور کبھی مقدراً. تو جب انا کے معنی ہوئے من آئینہ تو من ہوگا ابتدائے غائب کے لیے, تو معنی یہ ہوں گے کہ اتیان کی ابتدا ہونا چاہیے کسی بھی طرف سے, لیکن محل اتیان ایک ہی ہونا چاہیے اور اصل سبب بھی ہے. اصل اس کا سبب بھی دلال کسی بات پر کرتا ہے. یہودی کہتے تھے اگر آدمی عورت کو پیٹھ کے بل لٹا کر وطی کرے گا تو لڑکا احول ہوگا. اللہ نے ان کے اس خیال کا اقبال فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ ہر طرح سے جائے چلی. یہ قرآن کے ادب کی وجہ سے دوران تلاوت بولتے ہیں کہ چلیے. امن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مصحف لے لیا اور دیکھنے لگا اور عمر سنانے لگے چلیے. تنتہا الا مکان سے مراد آیت ترجمہ نساء تم رسول لکن ہے چلیے. نظرت فی قضا و قضا اے فی اتیان النصار فی ادبار ہوں. ایسا لگتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی جواز کے قائل تھے. چلیے. کو آپ نے سارا وقت لیا اور بے فائدہ تجارت کی, آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا سب برباد کے. سارا وقت دو گھنٹہ آپ نے پڑھا ہے. چلیے بس. محمد آدمی کا ان کا بدبا بے سمجھ جو ضرورت کا ہے اس کو مار دو اسی طرح سے. فاتو ہر سکمنا سے تم قال آتی ہے فی فی کے مدفون کو حضرت کر دیا استحجان کی وجہ سے. ایسے لطبار چلیے. ارے گدھے تو پڑھ لیا. تم بہت ہی تنگ کرتے ہو, اتنا شوق پورا کرنے کتاب کیسے پوری ہوگی. نہ ہی تم کبھی کو لے سما سر بس ہائے بسانی مودی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لا تعبد الجن کا خطاب اولیاء کو ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کو عورتوں کے نکاح میں حق ہے, وہ ان کو روک سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جو ہے وہ مائل ہیں تو تم ان کو نہ روکو. تلاوت کا مسئلہ بھی افراد کو تعلق بک سے میراث کی آیت میں پہلے پہلے معتدہ کو سپنا دیا گیا تھا جو میراث کی آیت آ گئی تھی ان سے وعن محمد بن يوسف قال حدثنا وقع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن ابي نجيح عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال نسبت هذه الايه من كتاب ابيها فتعنت من الشهاد بقول الله غير خالق له وبه قال حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عمرو عن محمد بن سيرين سيرين قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار وفيهم عبد الله فيه عظم من الانصار جس میں انصار کے بڑے بڑے لوگ وقیم عبد الرحمان کو ابھی لے جاتا تھا تو حضرت عبد اللہ نے اور طرف اشارے سے بجا تھا جس کے حال تھے بابار عبد الرحمان والا کے نام نے کہا گیا ہے بول گایا تو بہت ہی لگے بول گایا تو یعنی صبح کے قصے میں یہ وارد ہے کہ وہ جس وقت ان کو ولادت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی اس پر انہوں نے بھی محلہ نے اعتراض کیا اور اتحاد اللہ نے مسود کے اس کے قائل نہیں ہوں پہلے یعنی ابن مسعود قائل نہیں ہوں تو پھر عبداللہ نے اتبا اس کے قائل کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کی طرف سے گیا کہ حدیث کے مطلب کی نسبت کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور کوئی کوئی نہیں ہو جائے گا ابن سیرین نے فرمایا اگر یہ بات ہے تمہیں بڑا ضروری تھی کہ ایک آدمی موجود ہے اور میں اس کے طرف غلط بات میں اسے کر رہا ہوں مالی کرنا عامل مالی کرنا اور صحیح مالی کرنا عامل بلا شکتے آبادی اجلین کو اس کے لیے قرار دیتے اور رخصت یعنی یہ عمل کے لیے جانا قرار نہیں دیتے سورت مثال کسرا سے سورج تلاش ملا دی اور سورہ نساء سیلا سے سورہ بقرہ مراد ہے سورہ نساء اس لیے کہہ دیا کہ اس میں عورتوں کے احکام وارد ہیں وقال ايوب محمد النقيب وابا عبد الله مالك بن عامر اور اس نے کہا میرے پتی نے کہا نہیں جرم ہوئی ہے میں مولانا ہوں یہ وہ قاضیاں پہلی روایت میں راوی کو کہتے ہیں کہ مالک بن عبدیہ سے ملاقات ملے مالک بن عوف سے لیکن یہ سب تیاری ہے محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں تو ضلع تربد مالک نے عامر کہتے ہیں یعنی مالک ابن عامر پہلی روایت مالک ابن عامر مالک ابن عوف کے نام ہے مترد عبداللہ ابن عامر کو ہوا یہ سب تیاری کی روایت سورہ طلاق کی تفسیر میں 429 سے تک آ رہی ہے حافظ والے صلوات و صلات الوسطی تمہیں نام پانی تھی الصلاۃ الوسطی اوسط ایمان افضل الوسطی اوسط ایمان اوسط الوسطی اوسط ایمان افضل فرمان مشہور یا اوسط ایمان متوسط کہنے سے ان کا دونوں میں قول ہیں. اللہ صلاۃ الوسطی کے سلسلے میں آپ ایک بنیادی اعلان مریض میں یوسف حنبلی وغیرہ نے مستقل مثال تعلیم فرمائے. اس کی تعلیم میں بڑا اختلاف امام مالک نے شافعی اور اکثر ابن مدینہ کہتے ہیں مشہور ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں غور نماز ہوئی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت اور امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد احمد داؤد بن مدیر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ عصر مراد ہے. قبیصہ ابن روایت کہتے ہیں مغرب مراد. ابو الحسن واحدی مفسر فرماتے ہیں عشاء مراد. بعض کہتے ہیں جمعہ. بعض کہتے ہیں عام ایام میں ظہر اور جمعہ کے دن جمعہ مراد. بعض کہتے ہیں تو فجر و عصر مراد. بعض کہتے ہیں فجر و عشاء مراد. علامہ سخاوی عالم الدین سخاوی کہتے ہیں صلاۃ وتر مراد. بعضوں نے کہا پانچوں نمازیں مراد. اسی کو ابن عبدالبرنی اختیار کیا ہے. بعض کہتے ہیں صلاۃ نماز مراد. بعض کہتے ہیں صلاۃ الفطر. بعض کہتے ہیں صلاۃ الاضحیٰ. بعض کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. اور بعض کہتے ہیں الصبح اور العصر بالتردد. اور بعض کہتے ہیں احد الصلوات الخمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام عن محمد بن ابي رضا نبي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن سعيد قال هشام حدثنا محمد بن ابي رضا علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح حبسونا عن صلاه الوسطى حتى قال جسمت ما يرى الله قبورهم وبيوتهم وواجباتهم شق يحيى نارا. وبسنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول وقوموا لله قانتين. قانتین کی تو دو تفصیلیں تین ہیں. تیوین اور سات تین دونوں کے دار ہیں. نام بخاری نے اللہ تعالیٰ مثال کی توصیل فرمائی. کرسی کی تصویر علم سے کرنے میں اس کال کی کرسی کو محل بادلما یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی کرسی جوہر کی تمہید کی اور کرسی محدود قدمیں تو اللہ کی تمہید ہے. لہذا ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. اسی لیے وسیع کرسی ہو کی تفسیر کی گئی وسیع علم کی تفسیر ایسا مغولا وقالت عباس صلى الله عليه وسلم وقالت كلمته وعبد مثل شديد اعتقد لنا وهذا مثل عمل مثل عمل المؤمن يتسنى يتغير. وهذا مثل عمل المؤمن كله طول عمل كافر لا تاس ايمان في جسد اور كافر جانا كتنی عمل کر ڈالے ہم نے محمد کی نصیب کی کوشش اس بے کار سب کر اتنا گرم تھا جب نہیں برداشت کیا کر کے جان آیا لڑکا اس کا لڑکے کہیں مان کرنے کوئی لڑکا تو مجھے نہیں ڈال کیا ڈیڑھ گھنٹہ سے جیسے کوئی آگ آتی رات عجیب پیشاب کے لیے ایک عجیب سا جانور تھا دروازے کے قریب بیٹھا اس کو دیکھ کے دکھا آپ تو دعا کر میں سلا دکھا جب پڑھتے تو دعا کر منسوخا تیری ترجمہ منعقد کیا تھا آیت منسوخا اور اس بات کی طرح اشارہ کرنا آیت کا خود منسوخ اس کی تلاوت واقعی قرآن پاک میں یہاں جو نسخ واقع ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ایک صورت یہ ہے کہ آیت منسوخ ہو اس بات میں دوسری صورت یہ ہے کہ آیت کی تلاوت باقی کو خود منسوخ جیسے لیا اور تیسری شکل یہ کہ حکم باقی کو تلاوت منسوخ جیسے شیخ اور شیخ کے گردن سے وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي سعيد قال حدثنا حميد بن الاسود وابي بن زرعين قال حدثنا حبيب بن شهيد عن اهل الكتاب وهي كذا قال قال ابو زبير قلت لعثمان هذه الايه التي في فضائل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الا قولي غير قال قد نسفتها قد نسفت الاخرى ولم تكتبوها قال تضعوها يا ابن اخي لا اغير شيء منه من مكان قال حميد او نحو هذا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي واذ قال دعاء ربي اني كيف تقول سارا نے جو قرآن کیا حضور سے جس طرح سنتے تھے اسی طرح جمع کیا اپنی طرف سے کوئی توجہ کیا ہے ورنہ اگر کرتے تو آیا تمہیں سوکھا تو واقعی نہیں کرتے کو یہ کہنا ہے اس معنی اپنی طرف سے مساف نے جمع کیا غلط ہے امام بخاری رحمۃ بتانا چاہتے ہیں ابراہیم کا یہ قول علاوہ شک نہیں ہے ان کو احتیاط ہوتا مشکل اسی لیے جب اللہ نے فرمایا اولم تم تو ابراہیم نکل دیا بلا ان کو تو جو بات چاہیے تھی وہ کیفیت احیا دیکھنا چاہتے تھے اللہ مرتے تو زندہ کیسے کرتے اتنی تکلیف ہے لیکن مزاج میں تھوڑا تفریح بھی ہے تو ضروری ہے کر دوں کرتی سنا تھا خانے خالی را دیو منگی رہ جگہ خالی ہے تو دیو بیٹھتا وہ لڑکا لندن والا بیمار ہو گیا, اس کی جگہ بستی کر دے پا گیا. بستی والا دیو ہے. چلی قال اخبرني يونس عن ابن شهري عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قبل شك شاید یہ باتیں کوئی نہ کہے میرے ادارہ, میں بالکل بے خوف و خطر بولتا ہوں, لیکن وہی بولتا ہوں جو اللہ رسول بولتے ہیں. حدیث لا یزال قومی تاخرون حتی یؤخرهم اللہ, یہ اس کا شان عروج تو صلاۃ با جماعت, لیکن اپنے لفظوں کی وجہ سے ہمیں اسے خیر کو شامل ہے. مجھے سے تلاوت دو, مجھے سے در سے حدیث, جو لوگ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں اپنی خیر بنائیں, بہت خطرے کی بات ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ہم چلے مشکات شریف کو سے دفتر سے یا کوئی اور سب کوئی اور سب راستے میں تال سے بستی وہ بھی چاہیے اچانک گھنٹا ہو بہن لگے, اب تو حاضری ہو گئی ہوگی, اب کیا جان سکتا. میں نے اپنے دل میں کہا میں تو سب وقت جا رہا ہوں حاضری دے رہا چلا بیٹھ سمجھ میں آیا, اس کی میں نے برکتیں